Book 2 59 59 59 في مكتب البريد Postanede Postahanede أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Bir sonraki postane nerede? Bir sonraki postane nerede? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Bir sonraki postane uzak mı? Bir sonraki postane uzak mı? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Bir sonraki posta kutusu nerede? Bir sonraki posta kutusu nerede? أحتاج لبعض طوابع البريد. Birkaç pula ihtiyacım var. Birkaç pula ihtiyacım var. لأجل بطاقة ورسالة. Bir kartpostal ve bir mektup için. Bir kartpostal ve bir mektup için. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Amerika'ya posta ücreti ne kadar? Amerika'ya posta ücreti ne kadar? كم وزن الطرد؟ Paketin ağırlığı ne kadar? Paketin ağırlığı ne kadar? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Hava yolu ile gönderebilir miyim? Hava yolu ile gönderebilir miyim? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Yerine ulaşması ne kadar sürüyor? Yerine ulaşması ne kadar sürüyor? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Nereden telefon edebilirim? Nereden telefon edebilirim? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Bir sonraki telefon kulübesi nerede? Bir sonraki telefon kulübesi nerede? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Telefon kartınız var mı? Telefon kartınız var mı? هل عندكم دليل تليفون؟ Telefon rehberiniz var mı? Telefon rehberiniz var mı? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Avusturya'nın kodunu biliyor musunuz? Avusturya'nın kodunu biliyor musunuz? لحظة سأبحث عنه. Bir dakika, bakayım. Bir dakika, bakayım. الخط مشغول باستمرار. Hat hep meşgul. Hat hep meşgul. أي رقم الذي اتصلت به؟ Hangi numarayı aradınız? Hangi numarayı aradınız? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Önce sıfırı çevirmeniz lazım. Önce sıfır çevirmeniz lazım.